Sürat Pateni Eğitim Adası'na hoş geldiniz. Ada haritasının önünde bulunan teleportları kullanarak istediğiniz yere ulaşabilirsiniz. Öncelikle bilgi evine gidiniz. Daha sonra size verilen yönlendirmeler doğrultusunda ilerleyiniz.